chłopaki o tym wiedzą. Po sakramentach wiem, że żyjemy winni. Przecież nie robię niczego, nie robią inni. XXL wpierdol, czasem pewny. Biorę 300, a przez miesiąc jestem krewny. Na placu wszystko gra, a ja gra, jestem na luzie. Nawet i widzę w mieście kolesia w testy bluzie. Jest kopek i tank, jest René i jest szrank. Muzyka ciągle gra, tornister chodzi w plan. Ja pan własnego losu, szacunek kilku osób. Mączek na szczęście w życiu w końcu znalazł sposób. Więc sposób żyć, nie jesteś sobą, idź. A jestem, nie chcę być sam, dziewczyny nie chcą tyć. Więc słuchaj, kurwa co za show. Reprezentant gwiazdy, HST czwarty blok. Wiesz albo nie, jak nie, to pis bata. Bo mówię kurwo szczerze, a ty nie strugaj wariata. Bo lubię sobie, jak lubię zapach lata. Lubię też ludźmi gadać, żyją w tych klimatach. Mam tu swoje miejsce, mam tu swoje gniazdko. Zaczynam się chwalić masy ludu, weź mi zaskot. Jakoś leci, ej ty mały swo polecisz. Ja na traku zrobię burdel, arbus pokaleczy. Mówisz taki jestem, z osiedla HST. Chwyć za majka jak za klamkę, jak to robi West. Chcesz siestę, has tu szybszy niż fast food. Mam tu swoje zdanie, punkt widzenia też mam swój. Więc spasuj, prawdziwym składom zawsze bije brawo. Uniwersalny lider nie napierdala słabo. Więc woda i ogień sam na sam przez życie z Bogiem. Surowy klimat jak ten kurwa kogiel mogiel. Kiedy ten dzień, kiedy umrę, znajdą się ci co poniosą moją trumnę. W głowie burdel, puść play, chcę murdę. Wszyscy jadą gwiazdy 2001 w kurwę. Masy ludu, bez trudu, nie zasnę z nudu. Fundamenty budu, dzieciakom źle, kilka minut cudu. Popieprzony świat bez pierdą. Trzymaj się brat, nie zamknę się, choćbyś kurwa przyszedł z gerdą. Masy ludu, bez trudu, nie zasnę z nudu. Fundamenty budu, dzieciakom źle, kilka minut cudu. Popieprzony świat bez pierdą. Trzymaj się brat, nie zamknę się, choćbyś kurwa przyszedł z gerdą. Chłopaki o tym wiedzą. Bo to co słyszysz to śląski uliczny rap. Twardy od lat, wiesz jak tak, a jak? Trzymaj się brat, przyjął się skład. Za kilka chwil, kilka pil na dyskoteki. Ja zostaję brat, pamiętaj o mnie, dla mnie rekin. Coś powraca jak flashbacki. Świeci jak cekin, systematyczne przecieki. Skumaj, rap nie umarł, zabezpiecza ci jak guma. Hastu jak duża kolumna, to mówię ci z góry. Pierdol garnitury, wdychaj klimat kultury. Gdzie kiedyś węgla góry, hołdy. Dla nas dwie halby, a dla was dwie gołdy. Mam u boku osiedlowy skład, więc nie bądź za mądry. Masy ludu, bez trudu, nie zasnę z nudu. Fundamenty budu, dzieciakom źle, kilka minut cudu. Popieprzony świat bez pierdą. Trzymaj się brat, nie zamknę się, choćbyś kurwa przyszedł z gerdą. Masy ludu, bez trudu, nie zasnę z nudu. Fundamenty budu, dzieciakom źle, kilka minut cudu. Popieprzony świat bez pierdą. Trzymaj się brat, nie zamknę się, choćbyś kurwa przyszedł z gerdą.